سورته بقره اوله پارا آیات نمبر 47 او سلو ختمات ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وعنی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون سورة بقرة سلور حسوبان تقسیموا اول ایسا کے سلیاتونو پر اثبات توحید او غدر بابو نوا اول باب کے شلیاتونو پائی کے بیان ددر اڈالو یا دویم باب کی نل سیاتونو دعوت توحید پاغی دلائلو دلیل وحی زجر بشارت دفع دشبی و سلو نعمتونو بیا دیا بنی اسرائیل اذکرونا خطاب خاصو پس خطاب عامنا دریم باب شورو د دریم باب پا اول رکو کی دری پلیتی د یهودو او داغی په مقابله کې دری صفات د مومنانو بیان کړه د یهودیت یو صفت تحریف ہو دویم تلبیس الحق بالباطل ہو او دریم ترک عمل ہو او دری صفات دا مومنانو صبر و صلاة و ایمان بالاخره ہو دا دی زینا آغا خطابات ستا دا دی زینا خطابات ستا شروع کئی اول خطاب کې اتنی متونا دو عذابونا اول خطاب په دوش پیت آیاتونو باندې ختم کی یا بنی اسرائیل او په دې کې شپږ خطابات دي او دوا عذابونه دي شپږ خطابات پاول خطاب کې اتنی متونه دي دو عذابونه اول خطاب پخ خطابات راخر دی سی پوری او لومبه خطاب دوش پیت مایاتا پوری دی او پا دی اول خطاب کې اتنی متون دی دو عذابونا یو نعمت داو چې د فرعون نم اخلاص کری دویم نعمت داو چې د دوبیدو نم اخلاص کری دریم نعمت داو تاسو لما تیار قانون د موسی علیہ السلام کتاب پاتې قدر مګه سلورم ستاسو سزا قتل او هغه مې درته معاف کړه بنزم پس د مرګ مې ژوند کړي ستاسو مشران پس د مرګ ما ژوند کړیو او هم شپږم نعمت په میدان تی کې مهرباني وریس سورې کړي وا وذللنا علیکم الغمام او هم نعمت داو چمن او سلوان می پتا سو تیار خوراک راولېګ وان زلنا علیکم المن و سلوا تیار خوراک براته ترنجبین براتل تیار خوراکونو اغه وینا موږ لا تیار ندی په کار موږ لا اغه سيزونه په کار چې په خپل لاس یې کوو او غټو اواتم نعمت تیار وبوي کویان بورنگونا او کل دانو کویان بلزینو برا اولن لو گٹی کیو برا پیدا شوی سوچی نی پیدا شوی گٹی نا دو لسا او دا اتن نعمتونا دو عذابونا چکلا دا دی نعمتونو بنی اسرائیلو نا فرمانی اوکلا نا قدری اوکلا نو اللہ پی دو قسم عذابونا را وستی دا یو عذاب پر راغی د برنا ذکر دی برنا ناشکری اکلا دا اللہ دا حکمونو فانزلنا علی اللذین ظلمو رزم من سمای بما کانو یفسقون ما بی برنا مصیبت نازل کا تواؤن بیماری پرالا تواؤن یو دا سی بیماری وا چپ بدن با ولدان رو خطی دا غبا دیری دا غٹی دا تول بدن تا با دا غدانی جلی اور سیری او بدن به راګیر کو داغینه بمړ شو او بل عذاب پیدا وزربت علیهم الذلت والمسکنا مور د ذلت او د خواری پیواله شو ذلیل او رسوا شو د نورو قومونو ماته غلامانو ګرځیدا چې کله د نورو ملکونو او د نورو خلکو غلام ماته تو ګرځي زاد ذلت نه خدا سر پر کته کړي یی مال پیسې یی مال دا شي قرض مال دا چې څو خو هي هغه سره بیا کینو او تتمد خطاب اول کې به ترغیب د دې زینا اول خطاب پاول خطاب کې اتنه متونه دو عذابونه وصل وی اختمایات یا بنی اسرائیل اذکر اولاد یعقوب علیہ السلام ته یعقوب علیہ السلام ذکر دوباره وکړه دا ولی سلور زلا دی صورت کې د یا بنی اسرائیل بیان کړي ذکر دا یو معزز قوم او شرافت والا خلکو او پدې کې الله انبیا دې زالې ګلو کتابونه پدې کې لري اولاد یعقوب علیہ السلام نو چې کله یو انسان ته عزت ملاو شي په کار چې دا عزت قدر هغه وکي بے قدری اون کی بلاد نگاه مشران سلسلوار د علم والا را رواني نو که شران له په کار داري چې دا علم تسپکو نو ګوري یعنی الله به سپکو ذلیل او ګرځي الله وکړ نور سنی خپل مشران ته خو ګوري اے اولاد یعقوب علی السلام یاد کړئ دما نعمتونه هغه نعمتونه انعام تو علیکم چکړی مې پتاسو نعمتونه خود د دنیا او د دینو خو نعمت د دین هغه نعمت په دنیا باندې اولو سورته مائده وګورئ تاسو هغه د نعمت لوګونه بیان کړي اذ قال موسی لقومی یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم یاد کچی موسی علیہ السلام پل قوم تا شلم آیا تا دشپگمی سپارے سورت مائدہ شلم وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کچی موسی علیہ السلام پل قوم تا احسما قوما یاد کے نعمت دا اللہ علیکم چکڑے پتا سو نعمت دا اللہ سو پتا سو تفسیر کې از جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا د نعمت دینی تذکرہ مخه وکړه کړی چې وګورځول پتا شو کې انبیاء په کوم کورونو کې په کوم خلکو کې پیدا کېدل دا نعمت او په خلکو نو څو انبیاء سلسله بند شوې ده ها د انبیاء نه ورستو څوک راځي ال علماء ورثتل انبیاء دا انبیاء وارثان علماء دی حق پرس علماء آغا حق پرس نو آغا پکم کورانی کلی کی پیدا شی آغا دا خلق و دا پارا سبب دا رحمت دی یو طالب علمو کی محنتو کی لار شی کلی کی کورانی کی آغا دا دین کار کئی دا اللہ کتاب دین خلقو تا خی دا نعمت دے پا خلقو از جالا فیکم انبیاء وجعلكم ملوكا اوی ګرځولې تاسو له بادشاہانو بادشاہان هم کړي انبيای هم کړي دا نعمتو ها دا رنگه سورته آل عمران یو سلطو کې براشي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله اذ كنتم اعداء یاد کې نعمت الله چې کړي پتا سو دا اللہ نعمت دا اللہ کتاب و یوسف دویم آل عمران دارنگی صورت نحل کے براجی افا بالباطل یومنون و بنعمت اللہ هم یکفرون آیا پا باطل دیمان روڑیو پا نعمت دا اللہ انکار کئی نعمت دا اللہ قرآن نعمت دا اللہ پیغمبر دا اللہ نعمتون و دا اللہ دن نن نعمتون دا حق پرس علماء دی چو قرآن او سنت بیانې سی عقیده سی عمل خلقو ته خی د پیغمبر زندگی د ازواجو زندگی دا غي معاملات دا غي اخلاق دا غي ایمان خلقو ته خی دا غي کردار آغا خلقو ته خی نو دا حق پرسنو دا نعمت نو چې انسان په کور کې ناشې او د دې مسلوونه انسان خبريږي دا نعمت او خلک نعمت شمیري اذکرو نعمت الله علیکم یاد کې نعمتونه زما هغه نعمتونه چې کړی مې په تاسو وانی فضلتکم علی العالمین او بشک ما غور کړی تاسو علی العالمین په مخلوقات باندې نو په مخلوقات خو نو غره بنی اسرائیل په انبیا غره نه دا انبیا لوی مقام دی دا بنی اسرائیل هغه مقام نشته نو دلته څنګه وې نه ک ما غره کړی وې تاسو په مخلوقات د خپل زمانه دا وای فی زمانه دې چې کومه زمانه کې نو په هغه زمانه کې چې سور خلکو نو پا ټول خلکو کې مې سو غره کړیو بنی اسرائیل فی زمانه او پدې شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله وې زما قدم پار چابر دې حضرت شیخ وې ها 561 کې هغه وفات دې دا 15 زامنو نیکانو هغه چکل وفات کې دا نو 15 زامن ځان سره کینول اورته بچو زه بیمارم پکې دې چې زمړ شم زه تاسو ته دوه خبره کوم جوګه زامنم سم زامن علماء و یو خبر ادا کوما چې کله تاسو سار پاسه گئی او ماخام سملې نو د صورت حشر د درې آیاتونه خامخاوای دا باندې پرې دی دا چې څوک وې نو هغه انسان د پاره او یا زره فرشته دعا وغواړي او یا زره فرشته دعا دوی ما روایت د عبد الله بن عباس مې یې عبد الله بن عباس له هغه روایت ده چې کله دا ټول مخلوقات راجم شي او تا ته فایده رسي او تعالی الله فایده نه مقرر کړی دا سو فایده نشه رسول او کدا ټول مخلوقات راجم شي په نقصان ستا تا ته نقصان ده رسي او الله تا ته نقصان نه مقرر کړی رسول نو تعالی سو نقصان نشه رسول مقصد د شیخ داو که فایده ده او که نقصان نه خود چانه نه الله نه نه مخلوق لاس کې نشتا نو دا هغه زما قدم په هر چا باندې دا ولی وای نو په هر چا په پیغمبرانو باندې نه دا په زمانه کې د شیو ډېر زورو ډېر چرچاوا جنرالان وزیران لوی لوی افسران هغه د شیو نه متاثر وو نو هغه شیو نو هغه ځکه وای چې زما قدم په خپل زمانه کې په شیو باندې اوچته پیز باردو دلیل سره پوشی زکر زمان قدم پار چا پرده او داغا پا زمانه کی آغالوی مناظرم شویوا آغا مناظرہ سنیانو تلو چتے کلوی کچاوی چا حضرت ابو بکر دا دا سیده سزا ورکو شیو توری پورتا کروی شیخ خدا حضرت علی دا سره بارال ار یو د خپل صفت کاو تنقیز د احد حماد صحابو جائز نده چی یو صحابی در رجا کتا که پل پی پورتا که نه جائز نده او فضیلت د یو پبلوانی اچت ته دا ابو بکر لوی شانو زکر نبی علیہ السلام کرلور ناستوا او د نبی علیہ السلام خیلاس او ابو بکر خوش داغه جدا شانو حضرت یریم جدا شاو نبی علیہ السلام او خپل لور ور کړي وا خنا غرواله په یو بل باندې خامخای شیگان غرواله د حضرت علی په چا باندې کوي په ابو بکر باندې مونږه دا خبره غلطه ده تول صاحب دی اصحابی کن نجومی ایی مقتدیتو محتدیتو خدا نه چاگه دا سره و اشیر خدا علی دا سره یا علی مدد نو شیگانو توری پورتا کرده وی چه حضرت علی اوچتتے او سنیانو توری پورتا کرده وی چه حضرت ابو بکر اوچتتے توری دا سره یول بسر آغسته وی تول ملک آغد ترو بلکل دا قصد جگلی تا والارو بادشاہ جنرالان وزیران حیران چې خلک خو یو بل ته بالکل مشتک روان دي او کدا جنگ اول خطه ده نو دا خاله جنگی ده دا خو بیا بندول ډیر ګران کار دي نو هغه زمانه بادشاہ ابن جوزی ریلوی عالمو ابن جوزی زر کتابونه لیکلي زر دوره لوی مصنفو چاغه با قلم جوړاو او باغه به کتابونه لیکل یو کتاب داغه شپږ سو جلد کې دی 1500 یا شپږ سو د قران تفسیر دی فنون الافنان داغه نوم دی د یو کتاب شپږ سو 1500 جلد او زوی کتابونه لیکلی نو چې داغه یو یو کتاب شپږ جلد او یا جلد سر جلد درو لوی مصنف او چاغه با وکه خدا مارکری پینو کار آسان نه نل به قلم جوړ کو او هغه برادا چې دا غي د قلم نه بکم او ته هغه به جمع کول ازان سره او پاغه به لیکل کول پا قلم او هغه چې کله وفات کيده هغه وصیت کړو چې زما کم قلمونه جوړ کړی دی او دا غي چې سوره برادا د قلم د جوړولو نه وتل دا لکه دا سړی پنسل جوړه کنا دای کی ور کی ا پنسل کار کی کنا هغه براده وږي دغه براده هغه جمع کولا وای په دې به زما د غسل او با په دې باندې ګرموي چې کله مال غسل الله کوي په زمرګه هغه براده دور زیاته وا چې کله هغه وفات شو نو دا قلمونو د جوړول لا چې کم غن وتلو ها برادا نو هغه باندې داغه د غسل وبم ګرمې شو او بیا هم د برادا پاتې شو وا دوه غداغه قلمونو برادا وا ابه جوړول او هغه به لیکل کول کتابونه به شای کول عالم بادشاہ او ته وي ته بسالسی وکړي او بالکل زب سالسی کوم خزما بس شرطی و شرط سو و شرط با زما دای چې یو خواب شیو ولالی بل خواب سنیانی منس که بلاری منس که با فوج ولالی منس که با فوج وی دا شیگان دی دا سنیان دی منس که فوج دی او فوج با منس که ما تلار پرینی نو یو شرط بدایی چه زکم فیصله وارو ما نو زماده به څوک ته پوس نه کوي چې دا فیصله دې چا په حق وکړه بس زما فیصله وای ما ته بلات تر کوره پورې خالی زه دې کم ځای کې فیصله کوم دا هغه ځای تر کوره پورې و ما ته لار خالی سبا ډارخ خپل کور ته ځم دویم زمانه به څوک ته پوس نه کوي اوی دې راخلا سنیان ولال دي توري دې رګري زمو په حق فیصله کې سنیان شیگان به وجونو شیگان وی که زمون په حق فیصله وکړه نو سنیان به وجینو ماسکه فوج دې لار خالی شوی دا بادشاہ جنرالان وزیران ولالی چې ابن جوزی به څنګه فیصله کوي دا سه علما دې دنیا لري دې ابن جوزی دا او درې دا وای افضل الصحابه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم من کانت ابنته تحته بس روان شو کور تلال اغا فیصله وا افضل صحابت غرد صحابونا د نبی علیہ السلام نا رستو پا صحابو که اغا صحابی دے چه داغل لور داغا سرائی داغل لور داغا کرائی بس لار شیگانو توری کتکری خوشحال شو چته نبی علیہ السلام لور حضرت علی کرا دا حضرت علی او چرته سنیانو توری کته کړي خوشاله شو چې دا حضرت ابوبکر لور د نبی علیہ السلام کرا دا او چرته ابوبکر یو وی زمو په حق فیصله وکړه بل وی زمو په حق فیصله وکړه ابن جوزی دار کور تلاره خلق لار تس نشه پلو پلو زینو تور سیدا خلک اردم خود کا چې کورونو ته لاړې یو زمون په هغه درې ورځې فص فیصله پته ولګیدا درې ورځې پس چې ابن جوزی فیصله کړو وا دا حضرت ابو بکر صدیق پبارکه چه بهتر په صحابه او کې د نبی علی سلام نه رستو ابو بکر دے ځکه داغ لور د نبی علی سلام کړه ناسره خو بیا خلک را جمع کړي نو شو دا چې خلک را جمع شي د دې بیا خورول ګران کار دی نو بادشاہ او فوج وی چې دا خلک را جمع شي په یو میدان او توري او سره دی دا او کو بس یو خونیزی دا نو پدا سے فیصلہ اوکرا افضل صحابت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت ابنتو تحتو دا سے علماء دنیا لی دلی دیخوا ابن جوزی گوندے نو دا اغا پا زمانہ کی دا شیعو زور دا شیخ پیرانی پیر رہیم لازک ہوئی زمان قدم پار چا پخپل قوم بانے پخپل زمانہ کی پا شیعو چتے ما سا دلائل لی بس بوش وی کنا نن سبا سا دوٹی کی بھی افتاب ہو کی زمفتی ما زخطی ما زفلانے ما علماء خو آگو ابن جوزی گوندے علماء وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا و یریگی دا عذاب دا غیر زنا چې بندبو نکیو نفس بل نفس نا شیئا اندزاری په دنیا کې د اخلاصونو څلور لارې دي یو لار دادا چې سړی مړ کی بل نو هغه په خپل الله سره نشي هغه او تختی نو دا غرور ول مړ کی دا هغه پلار ول مړ کی کنه زی ول مړ کی آل ته بدا نه لا تزی نفس نا نفس نشیا چې بدلب ون کی یو نفس بل نفس نا شی اندزرې یو نفس بدبل لا بند کیږي نا پلار نه زی نو رور ولا يقبل منها شفاعت او قبول بنکلیږي د نفس مشرک نه شفاعت دچا کله کله یو سړی شفاعت وکي ویلک دا زما ملګری دې د امي دوز دې ټلیفون کی دا پرې دا نه تا شفاعت نه چریږي د مشرک د ممتدی ولا يؤخذ منها عدل او بنغسېږي د نفس مشرک نه عدل سو جرمانه دنیا کی پیسی اور مخامخ کے لس کروڑا شل کروڑا پنزوس کروڑا یو کروڑ آوا کیس پی اگٹی یا پیسی مخامخ کیا کار پوگی گاڑے اولوور کی نام حال تا پیسی امکان نکی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اونا بده امداد اکلیجی کلا شفارس امکان نکی پا پیسو امکان نکی لکو سو نبیاوا پا مٹو بانے او جماعت میں مضبوط دے خلق میں مضبوط دے مٹ میں مضبوط دے نو سوکرا تا کتے نشی نوالا هم ینسرون آل تبا فمٹم کارو نشی فمل گرتیا زکتا سرز دا یوم یفر المرو من اخی و امی و بی و صاحبتی و بنی لکل امره من ام یوم ایزن شان یغنی و ایزن جیناکم من آل فرعون اس آغا تنی متون بیانی یاد کا چخلاص خیم منگ تاسو دا فیراؤن یانو نا دا موا چخلاص خیم منگ تاسو دا آل دا فیراؤن نا نو دا آل دا فیراؤن نا مخلاص کری خود فیراؤن نا مخلاص نکری میں بدا مانا کی نا دا مانا کلا چخلاص خیم منگ تاسو دا فیراؤن یانو نا قانون دا دے چه آل مضاف دا فیراؤن مضاف لے دے او مضاف الیه د خیر د مضاف نه خارج وی مناطقه وی نو فرعون د آل می بشکړې دی خو فرعون می هغه می نه ده بشکړې خو فرعون می بشکړې دی او هغه کتاب لیکلې نجات الفرعون دوانی چې د چا د قران او د حدیث سره مینه نه شوق لري هغه نه الله هر څاغ سری غټ کتابی لیکلې نجات الفرعون فرعون خلاص شوی دی ځکه وې قران من آل فرعون ویلې دی او سورته 15مه سپاره هم سورته بنی اسرائیل متیاد نو فاغرقناه وممعه جميعا غرق ما فرعون واج دا غسلو او پټول غرق کړی دی دلتا موئی کلا چه خلاص کری منگ تاسو دو فیرونیان اونا یسومونو کنسو الازاب چرساو بیتاو سبد ازاب بعد عذاب دا یذبحون ابناکم شلال البیزا من ساسو ویستحیون نساکم اپر خودل بی خزستاسو جنکی استاسو اوس جنکی خوپائنده که خزی گرده دیزه که تابیر دی پا خصوص رکی وفی ذالکم بلا امر ربکم عظیم او پا دی فرعون پا خلاسی گی دی فرعون نا چه دی فرعون نا می خلاس کری دی طرف دی رب ساسو نلوی امتحان دی لوی از لوی امتحان دی یا وفی ذالکم او پا دی تبای دی فرعون کی بده حلاکت دی ما شمانو کی چستاسو ما شمان بے قتلول بلا امدائیو لوی امتحانو دا طرف دا رفستا سنا عظیم دیر لوی پوش دیر لوی امتحان اے سڑی بچے دا مور دغی گی نو چت کیو سڑی ہو تا گوری او دا غم مخ کیا لال کی امتحان دے کن دے پردے کسا لالاول دا سڑی لرخ کی گی بیا د مور د غیګنا یو بچی غسل او هو ته ګوري وغاله لی امتحان دی وایز فرقنا او دا ګوره وجه سوا چې دا بچی قتلول او جنکه به پرې خوده الکان به قتلول نو باز ذکر کړی دی چې دا او تا کاهنانو تدویتیان ویری فرعون تا کاهن او د ترویتی د پالګر دوره اختیار نشته د جادوګر چې هغه ته پته ولګي چې ستانه به حکومت یو الک اخلي د بنی اسرائیلونه خدا وجنا یا و یا خوب لیدله او ستا خوب دالیدله چې د بنی اسرائیلو طرف نه ور او چتشي او زما بادشاہی لاړ شي نو وی تعبیر ادارا وته د چې د بنی اسرائیلو کې والا یو کس پیدا کړي او د نو حکومت اخلي داغه صدقم پیدا شي چې بچدان اخلي نو بزدا الکان ختمو جنکه پیدا بیا وسوګ نومانه حکومت وانه کړی وای زنا جیناکم من الف النقو اصل وجدارا اصل وجا امام راضی په دې ذکر کړی دا تفسیر کبیر کې بحر موحید ذکر کړی دا په دې ځای باندې شربینیم ذکر کرے سراج المنیر کی اصل و جدادا چکلا حضرت ابراہیم علیہ السلام شام تتو نپلار مصر راجی مصر کے حکومت فیرونو ہر آگا چاہتے بے فیرونو اچھا غب دمال کے مصر بادشاہو او ویلو چې پچا باندې یو انسان خسته ولګیدو نو مال دې راولي سپېڅلې مخال کړي بادشاہ نو ابراهيم عليه السلام په دغه عمل باندې تیرې دا حضرت خسته وا اجمل الناس رب بي ډېر خسته وا حدیث کې راځي چا رپورت پیش کو فرعون ته چې دا څه دې مزمنګمل ته یو سړی راغلی مسافر دی او دا غسر یو خزر آخو دیر حسین و خیستر او یره وره چره وستلا بی بی دا حضرت ابراهیم علیہ السلام سار دا بی بی نو فیرون و تلا سچاو فیرون لاس شل شا دا سار دا صدا دا فیرون لاس اون لگی دا نو چکلا انسان و شکرا غی نو سار دا بی بی تاوی دوا و غالا چا اللہ میں لاز شل کی لاز میں شل شوئے دے چا اللہ میں لاز سئی کی دیکھ اللہ سے شل شوئے ہو آگے دعا ہو تو اللہ تیو لسئی کنو سئی شو بیا ارادہ ہو اکلا یو سڑے دا یو شی غلط عدد شی گنا آگا بیا نسمی گی رو را دما شمالی خوی سمی گی خود زوانی خوی چے کمرا شی آگا بیا پمر سمی گی دیو جنا دی غلط و شیزون دیر پریس فکار دے چیو پر انسان پدی مصیبتونو باندې گرفتار شي داغه بیا اوریدل ډیر مشکل وی ډیر مشکل وی داغه عادتونه صبره دا بیا علاج کو بیا علاج شل شو بیا علاج شو بیا علاج شل شو وای باز بیا بزو مسمم اراده کوم تعالی به زلاله دې کوم نه بس ښه ګنتی والا نو کار راغې دا ختم ال راوس را پیرې دا انسان نه دی ما ځان ته نږدې کې دا خو پیرې دا اچ بهر شو ابراهيم عليه السلام باندې ولاړ وي بادشاه سي وي وي بادشاه ما ته د بل پیرې ده په الله ز نږدې کړو خدا الله فضل او د بادشاه لاس ما باندې اونې لګي دا پوش بادشاہ لاس ما باندې اونې لګي ابراهيم عليه السلام لاس د غزې کوچت کړ و یا الله جوش کړای د دنیا د حکومت واغلا او زما په اولاد کې راولا را زمانه کې فرعون ژوندې او ګرځېدو وخت یې لري دا خبره واه کې بادشاہ نشو رسو یو ځل خدای خاون ناست یو ځای کې ابراهيم عليه السلام نو دې خدای ته وایي ابراهيم عليه السلام خزا و خاون خاما خاو چا سوال صدل رو رو ما صدی بکاری بیجا بادشاہ وزیر شی آشا کی گول وی چا سوال داس کو ماغ سی وی گورا ابراہیم علیہ السلام مرتوی چا اللہ زما دعا قبول کری را او زمان پا اولاد کبا اللہ بادشاہی یو زلہ وری آ پیڑے خو تیرا شوا بادشاہی ملانو شوا بلا پیڑے کی بیا سکسان پیدا شو بارحال چې د موسی علی السلام زمانہ کله رااله اوای کله زمانہ چې کوم ولید او فرعون هغه د خوب ولید او کوم خوب ولید هغه چې نور ور د بنی اسرائیل د کول نو چتیږي او هم باندې لګي تایبی دی داوز آواتی دا چا اللہ بنی سایلو کی یو کس پیدا کئی آزما فا بادشاہی با غور لگئی آغا بادشاہ کی آغا سراغام پیدا شا نو بچی قتل اول شورو اس پوش اگن دیکھے بچی قتل اول وَإِذَنَ جَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرَوْنَا کَلَا چِخْلَاسِ مَنْتَاسُ دَ فِرَوْنِ آوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ چِرَسَاو بَيْتَاو سَبَدْ عَذَاب یذبحونا ابناکم جلال البیزا من ساسو اپره خود به خز ساسو فیزا علیکم بلا من ربکم عظیم اپره کار ساسو کې چې ساسو بچی به قتل ول ساجم شان نعمت ته د طرف در ساسو نو دلوي حیا په دې قتل ول او د فرعون کې چې ساسو بچی وجل یا په دې خلاصون دو فرعون کې بلاون امتحانو بلاون نعمتو طرف طرف ساسونو دلوی و اید فرقنا بکم البحرا فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون او کلاج جدا کرمنگا تازو پر دریاب دریاب کلاج اوشنا منگ تاوست دریاب نو پرتلی نو دریا فانجینا کم نو خلاس که منگ تاسو و آغرقنا آل فرعون او غرقل منگ فرعون یان و انتم تا تنزونو تاسو تا قتل آیت ترجمه لفظی